Goedenavond, het is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. In Madrid zijn gisteravond rellen uitgebroken bij protesten tegen amnestieplannen van de regering. Premier Sanchez wil Catalanen, die in 2017 de onafhankelijkheid probeerden uit te roepen, vrijstellen van vervolging. De Socialistische Partij van Sanchez verloor in juli de verkiezingen, maar hij hoopt met de amnestie steun van de Catalaanse partijen te krijgen om toch weer premier te kunnen worden. Volgens de autoriteiten demonstreerden zo'n 7000 mensen bij het hoofdkwartier van de Socialistische Partij. Een deel van de betogers gooide met stenen, vuurwerkbommen en volle bierflessen naar de politie. Tientallen mensen raakten gewond. President Biden heeft afgelopen maandag bij premier Netanyahu aangedrongen op een gevechtspauze in Gaza. De Amerikaanse president heeft dat nu zelf bevestigd, maar hij zei niets over de duur van zo'n pauze. De Amerikaanse nieuwssite Axios meldde eerder dat het zou gaan om een gevechtspauze van 3 dagen. Een bestand kan volgens Biden bijdragen aan de vrijlating van gijzelaars die Hamas sinds 7 oktober vasthoudt. De Israëlische premier Netanyahu eist juist dat eerst alle gijzelaars vrijkomen voordat hij wil praten over een bestand. Via de grensovergang met Rafa hebben gisteren zeker 500 evacuees de Gaza-strook verlaten. Dat meldt persbureau Reuters, dat zich baseert op bronnen binnen de Egyptische veiligheidsdiensten. De groep zou voornamelijk bestaan uit buitenlanders en mensen met een dubbele nationaliteit. Ook zouden 19 gewonde Gazanen zijn overgebracht naar Egyptische ziekenhuizen. In de Champions League heeft Feyenoord in Rome met 1-0 verloren van Lazio. Feyenoord stond in groep E bovenaan, maar is nu gezakt naar de derde plaats. Lazio staat nu tweede en Atletico Madrid is gestegen naar de eerste plaats door een 6-0 overwinning op Celtic. Het weer in de loop van de ochtend op de meeste plaatsen droog, maar vanmiddag vanuit het westen steeds meer regen. Het wordt zo'n 11 graden, waar het regent een paar graden koeler. Daarbij staat een matige tot aan zee soms harde zuiden tot zuidwestenwind. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Goedemorgen, vandaag begint het internationaal documentaire festival Amsterdam. 12 dagen lang zullen meer dan 250 documentaires vertoond worden door heel Amsterdam. 12 dagen lang, dus de kans om de wereld om je heen beter te begrijpen. Thank you. Please proceed. The film camera turns them into ghostly figures. Goed dat je luistert naar Vroeg van 8 november 2023. Voor de 36e keer zijn in Amsterdam de belangrijkste nationale en internationale documentaires van dit moment te zien. Goede manier om eens binnen te stappen in een wereld die je misschien onbekend is. Zodat je de wereld wat beter om je heen leert te begrijpen. Tot 6 uur brengen wij hier op NPO Radio 1 een ode aan die documentaire. Want wat is het doel van een goede documentaire? Hoe relevant zijn ze? En welke documentaires moet je deze keer in Amsterdam zeker niet missen? Ja, daar ga ik over praten. Daar ben ik heel blij mee dat jij bij mij in de studio zit. Ik ken jou, Helmut Boeien, dat is de naam namelijk. Ja, voor mij ben jij wel een soort messias als het gaat over documentaires, toch? Oh, dan moet je prioriteiten bijstellen. Helmut Boeien, docent bij de opleiding journalistiek Fontys in Den Bosch. En maker van bekende documentaire nieuwsbrieven, de Doc Update en de 2 Doc Weekly nieuwsbrief. Die elke ochtend om zondag, op zondagochtend, of elke zondagochtend bij mij in de mailbox zit, volgens mij, ja, toch? Ja, dan kun je de 2 Doc Weekly verwachten, ja. Precies, en dan word je 's ochtends wakker en dan open ik die mail en denk ik, ach, ja, ik kan dit ook eens even gaan kijken vandaag. Ja. En dan heel vaak tik ik er eentje aan en kijk ik er heel even een. Nou, dat is leuk. Dat is de bedoeling van de nieuwsbrief. Tips die jij geeft. Nou, ik kan je wel een documentaire van Naat in ieder geval noemen. Zeker. Ik leerde gisteren dat jij 300 documentaires per jaar kijkt, zo'n beetje. Ja, ik heb een website waar ik mijn documentaires ook... er is besprekingen ook op plaats. En ik zag dat ik daar op 2500 zit. Ik ben 6,5 jaar geleden begonnen. Dus nou, dan kom kleine je op, rekensom. Ja. Ja, dan kom je op zeker 300 per jaar. Ja. Nou, dat zijn 300 documentaires dus. En documentaires, daar ga je ook even voor zitten. Daar moet je mee worden genomen. Die duren niet allemaal 2 uur. Maar ze duren gemiddeld denk ik wel iets langer dan 1 uur. Ja, en er zitten ook series bij. Dus series bij, precies. Als je erover nagedenken, dan krijgt het ongezonde trekjes. Ja, dus dat kijken, dat doe je vast niet alleen maar in een donker kamertje in je huis. Nee, het is lullig, maar als ik naar mijn werk vertrek, dan staat de iPad, heb ik in mijn handen, en dan loop ik zo naar de bushalte al met een documentaire op het scherm. Echt waar? Koptelefoontje erbij. Ja, en dan ben ik in een andere wereld. Dus collega's hebben inmiddels ook gemerkt dat als ze mij tegenkomen in de trein, dat ik soms wel voor een praatje in ben. Maar dat ik vaak ook nog gewoon een documentaire aan het afkijken ben. Ja, heel goed. Maar dat is ook wel misschien een fijne reden. Want soms heb je niet altijd even veel zin om met je collega's al 's ochtends meteen in de trein te zitten. Dat herken ik ook wel. Het is goed om dan gewoon een iPad te hebben waar een documentaire zich op afspeelt. Naast dat je veel documentaires ziet, schrijf je er ook veel over. In onder andere die nieuwsbrieven, maar dus ook op je eigen website. Wat maakt die combinatie zo leuk? Het kijken en daarna toch ook nog wel iets wat daarover willen schrijven? Ja, het is een beetje beide kanten. Soms vind ik het kijken het leukste. Gewoon dan word ik verrast door wat ik zie. Maar soms word ik er niet door verrast of heb ik het al wel eens gezien. En dan vind ik vooral het schrijven ook leuk. Dus het is een soort, ik haal mijn lol uit twee dingen. En soms komt dat mooi samen. De ene keer dan vind ik de documentaire niet zo bijzonder en dan kan ik er toch een leuk stukje over schrijven. En de andere keer is het puzzelen naar hoe kan ik hier nou een logisch verhaal van maken. Ja. Maar dat vind ik vind het heel leuk om gewoon ergens aan te beginnen en een uur of twee later iets te hebben. En, iedereen heeft documentaires wel eens gezien en iedereen zal vast ook wel een documentaire hebben die is bijgebleven of die je een paar keer al hebt gezien omdat je hem zo mooi vond. Hoe is dat voor jou? Welke documentaire heeft bij jou het meeste indruk gemaakt? Ja, afhankelijk van de dag waarop je me het vraagt, geef ik een ander antwoord. Nu zal ik Anvil, The Story of Anvil noemen. Dat is een, ik weet niet of je de film kent, maar het gaat over een metalband die in de jaren 80 op een festival optrad in Japan. Alle bands die daar speelden zijn wereldberoemd geworden, behalve Anvil. En 20 jaar later pakt de maker van de documentaire die band op. En dan blijken ze met de trein te moeten gaan toeren. Dan blijken ze allerlei rotbaantjes te moeten doen om het leven, om een beetje het hoofd boven water te houden. En dat vind ik echt geweldig. Dat is lachen, dat is ontroerend. En het is ook nog muziek waarvan je denkt van, ik zou er in mijn vrije tijd nooit naar willen luisteren. Maar in deze film vind ik het geweldig. Dus dat is echt zo'n film die blijft me gewoon bij. En was het misschien van jezelf ook wel een jongensdroom om ooit in een band te spelen? Ik ben wel popjournalist geweest. Oh ja. Dus ik ben wel begonnen met muziek. Maar ik geloof niet. Ik heb een gitaar gehad en ik heb een keer met een sigaret in mijn mond geposeerd voor foto's. Maar heel veel verder ben ik niet gekomen. Maar ik ben wel opgegroeid met muziek. Dus dat is wel een grote liefde ook. Ja, en over muziek zijn echt onwijs mooie documentaires ook gemaakt. Zeker. Worden onwijs mooie documentaires gemaakt. Heel even, je noemt het een film. Ik zeg documentaires. Wordt alle twee een beetje door elkaar heen gebruikt? Ja, ik gebruik het een beetje door elkaar heen. Maar dat is ook gewoon heel praktisch. Als je stukjes schrijft over documentaires, dan wil je niet steeds het woord documentaire gebruiken. Dus dan gebruik je portret als het over mensen gaat. Dan gebruik je soms film. En weet je, het zijn documentaires. En documentaire is een filmgenre. Helmut Boeij is deze ochtend mijn gast. Zit je te luisteren? Heb je vragen? Deel je opmerkingen in de NPO Radio 1-app. Daar kan ik al lezen ondertussen dat men nog steeds wel last heeft van een storing die ons al de hele nacht treft. De stream van Radio 1 hapert bijvoorbeeld, laat Diana Kort achter. We zijn ermee bezig. We hebben er hoogte van. We proberen het in deze uitzending op te lossen. Misschien dat de ene deel van de luisteraar het al wel goed wordt, de andere deel nog niet. Gaat goed komen. We gaan beginnen. Vragen stel je dus in de NPO Radio 1-app. Vroeg. Stefan Komduur. Ja, vandaag dus de start van dat ITVA, het internationale documentaire festival Amsterdam. Wat onderscheidt het ITVA nou van andere documentaire festivals in de wereld? Ja, dat is voor mij natuurlijk best moeilijk te bepalen, want ik ga niet wekelijks naar Sundance Festival in Amerika of in Engeland of zo. ITVA heeft wel echt duidelijk een blik op de hele wereld. Dus je ziet, behalve de westerse wereld, zie je ook heel veel documentaires uit bijvoorbeeld Afrika of Azië of plekken waar het nog niet vanzelfsprekend is dat je met de camera rond gaat lopen om een documentaire te maken. En ITVA ondersteunt volgens mij ook dat soort documentairemakers. Dus heeft duidelijk een blik op de totaal wereld. Dus daar krijg je heel veel zicht op bij het ITVA. Ja, en dan zijn misschien de grootste documentaires van dit moment minder te zien. Nou ja, kijk, je hebt natuurlijk je hebt een beetje het festivalcircuit voor documentaires. Mm-hmm. En je hebt wat je op streamers ziet, hè, daar zie je veel films over bekendheden of sportteams of dat soort dingen. En dat zal je op het ITVA wat minder snel zien als zit er nog wel eens zo'n film tussen. Dus ITVA is meer toch van het gewone leven in de wereld. En de struggles van dagelijks mensen, maar ook oorlogen, honger, weet je wel. Dus je moet ook altijd opletten, vind ik, bij ITVA, dat je een goede mix van films uitzoekt. Anders zit je dagenlang in de ellende. Ja, en dat klopt. Wil je ook niet. Nee. En jij zegt, het is echt een documentaire festival. En daar bedoel je dan ook mee dat nieuwe documentaires maken eigenlijk eerst een reis langs alle festivals of verschillende festivals voordat ze dan echt voor het tussen haakjes grote publiek te zien zijn, op tv nog komen of in de theaters te zien zijn. Ja, En zeker als je naar Nederlandse documentaires kijkt, dan eist volgens mij ITVA ook wel op dat je in première gaat op het ITVA. Dus dat je van tevoren nog nooit ergens anders te zien bent geweest. En vooral heel veel films die op het ITVA te zien zijn, geldt dat gewoon dat ze voor het eerst in Nederland te zien zijn. We hebben er ook we hebben verschillende documentaire festivals. Wat zou jij de taak van een documentaire festival noemen? Waarom zijn ze belangrijk? Nou ja, om het genre documentaire over het voetlicht te brengen. Dus om mensen in contact te brengen. En dus ik denk dat heel veel bezoekers van ITVA ook gewoon naar ITVA gaan. En, en op basis daarvan een aantal films uitzoeken. En het is dus niet andersom. Dus eigenlijk werkt ITVA dus als een promotiemiddel om films te gaan zien die je anders niet ziet. En daarmee kun je ook heel veel thema's die in de wereld spelen en culturen en mensen en dat soort dingen onder de aandacht brengen bij mensen die dat normaal gesproken niet zouden ontmoeten. Dat zullen we zo meteen later in de uitzending ook zien als wij een aantal documentaires gaan bespreken die dit jaar te zien zijn. Daar zie je ook echt thema's voorbij komen waar je misschien door de week niet meteen mee bezig bent, maar in die documentaire een mooi inzicht in krijgt. Zou je dit wat laatste wat jij noemde eigenlijk in die werelden stappen waar je misschien onbekend bent, zou je dat dan ook het grootste belang van het documentaire noemen? Waarom ze zo belangrijk zijn? Ja, dat is het voor mij wel. Kijk, als je een uur lang in een wereld van een ander stapt, dan krijg je zo'n genuanceerd beeld van die persoon of van die cultuur of van die wereld, dat je automatisch ook empathie opbrengt. He, dus je kan heel makkelijk oordelen over andere mensen of andere bevolkingsgroepen of andere landen, maar op het moment dat je er serieus naar kijkt, dat je echt een beeld krijgt van hoe het daar echt zit, dan wordt het veel minder makkelijk om daar ook gemakkelijk over te oordelen. Mm-hmm. Dus ik denk dat het documentaire wel een goed middel is om begrip te kweken. En waar zit hem dat dan in? Want je kan ook in het nieuws zie je ook andere werelden. Daar heb je soms ook wat langere reportages. Maar in het documentaire, ik ben het met je eens, lukt het opeens om die empathie ook te voelen voor de ander. Ook in het nieuws natuurlijk wel, maar in de documentaire kan je echt even. Ja, je kan niet gewoon. Je hebt veel meer ruimte om echt de nuance te laten zien. En om echt diep in iets te duiken en mee te gaan leven. Hè. Dus dat ken je denk ik ook wel als je een documentaire kijkt, dat je op een gegeven moment wilt dat het goed komt voor een bepaald personage of dat een bepaald probleem wordt opgelost. En die ruimte heb je doorgaans niet in een nieuwssetting, waar gewoon het nieuws verteld moet worden en wellicht wat achtergronden bij geplaatst moeten worden. Maar in een documentaire heb je de ruimte om echt een verhaal te maken, personages op te bouwen. En daar kun je dus eens kijken dan een verbinding mee aangaan. Mm-hmm. Wordt er genoeg naar gekeken, vind jij? Ja, weet je, dat vind ik zo'n. Kijk, ik vind dat er altijd meer naar gekeken moet worden. Dat is de reden waarom ik dat snap ik. Maar ik bedoel meer in de zin van, als jij zegt, dit is de kracht van documentaires, daarom ze belangrijk zijn, zou je zeggen, nou, dan is het belangrijk eigenlijk dat zoveel mogelijk mensen ook documentaires kijken. Ja, dat vind ik wel. En ik denk ook dat er meer ruimte voor gekomen is. Ik bedoel, voorheen werden documentaires vertoond op festivals voor ITVA, maar bijvoorbeeld bij de publieke omroep om 11:00 PM. Nou, dan heb je publiek al wel behoorlijk gereduceerd. En inmiddels zijn er op streamers ook heel veel mogelijkheden om documentaires te kijken. Dus daarmee komt er een veel groter publiek voor documentaires, denk ik. Ja. En je ziet ook dat plekken zoals Netflix en Amazon, die investeren ook echt in documentaires, omdat ze ook gewoon simpelweg relatief goedkoop zijn om te maken. Okay. En er dus een behoorlijk publiek mee te bereiken is. Je hebt veel minder mensen nodig om te maken. Ik bedoel, de personages zijn al bestaande mensen. Ja, en ik bedoel, als je een film wilt gaan maken, moet je een decor hebben, moet je van allerlei dingen hebben. En documentaire heeft dat veel minder. Mm-hmm. Het kost veel minder geld. En je kan er toch een heel behoorlijk publiek mee bereiken. Het heeft wel invloed op wat voor soort documentaires er gemaakt worden. Dus je ziet veel meer over celebrities bijvoorbeeld. Mm-hmm. Of bekendheden. Of hele sexy, dat is een ongemakkelijke term in dit geval misschien. Onderwerpen zoals bijvoorbeeld Jeffrey Epstein. Hè, daar heb ik al zoveel documentaire series over gezien. Omdat dat blijkbaar een onderwerp is waarvan men denkt dat het een groot publiek aanspreekt. Ja. Ja, dat zijn ook dan meer gewoon schrijnende verhalen eigenlijk. Ja. Die je nog een keer opnieuw vertelt. Die ook het documenteren waard zijn. Want we hebben met een groot deel van ons zullen vast wel die Epstein-documentaire hebben gezien. En ook met stijgende verbazing daarnaar gekeken hebben. Het is interessant dat je die streamingsdiensten even erbij haalt. Want daar zijn inderdaad documentaires. En vooral ook documentaire series. Gewoon meerdere afleveringen over bijvoorbeeld een bepaalde moordzaak. Of over een Jeffrey Epstein. Dan wordt het ook. Op die streamingsdiensten word ik ook meer vermaakt door de documentaire bijna. Dan dat ik in eerste hand vooral heel veel leer, is het voor mij dan ook opeens vermaak. Is jij ook die shift een beetje? Ja, natuurlijk. Ik bedoel, dat is de positieve kant eraan is dat je in potentie een groter publiek vindt voor dit genre. Het gevaar is natuurlijk dat het een soort verplatting of voor grotere insteek op amusement gaat krijgen. En dat de waarheid ook geweld aangedaan wordt. Hè? Hoe bedoel je dat? Nou ja, als jij een serie wilt maken, dan moet er in elke aflevering moet er aan het eind een cliffhanger zijn. En dan moet de kijker door willen kijken. En als je bijvoorbeeld het genre true crime neemt, wat je net ook benoemde. Hè, van dan mm-hmm. Die series ontwikkelen zich in aflevering 1 heeft Jantje het misschien gedaan. In aflevering 2 is Pietje de verdachte. En aflevering 3 is het Kees. En aflevering 4, de laatste, blijkt dat wij helemaal niet weten wie het gedaan heeft. Hè, maar ondertussen zijn er 3 mensen bij wijze van spreken voor verdacht gemaakt, waarvan mm-hmm. Je al wist. Waarvan de maker al wist dat ze het niet waren. Ja. Maar dat is wat je doet op het moment dat je een doorkijkserie maakt. Ja, er moet een spanningsboog in zitten. Dus in hoeverre is dat de werkelijkheid nog? Is dat de waarheid? Daar zit een zekere spanning op. Ja, je hebt ook wel steeds vaker die aanduiding bij documentaires dat het enigszins getraumatiseerd is. Ja. Om die spanningsboog ook meer toe te voegen. Maar je zou zeggen, ja, het is toch de verantwoordelijkheid van de maker dat het wel bij het verhaal blijft. Ja, dat vind ik wel. Maar dan moeten wij dus vertrouwen op die maker. Met dat verhaal neemt de maker nog wel eens een loopje. Nou, hij zal. Kijk, je weet dat als je voor Netflix iets maakt, dan moet het geschikt zijn voor groot publiek. En als mijn moeder Netflix opzet, dan wil ze niet naar een 3 uur durende observerende documentaire kijken. Maar dan wil ze bij de lurven gepakt worden. Dus wil Netflix dat je zo'n documentaire maakt. Mm-hmm. En dus moet je een smeuïg onderwerp hebben. En dat moet je ook op een hele toegankelijke, snelle manier vertellen. Zie je ook binnen de documentaire wereld tussen de professionals hier verschillende stromingen in? Nou ja, ik denk dus dat er mensen zijn die blij zijn dat die mogelijkheid er gekomen is. Hè. In Nederland kun je nu als Nederlandse maker, kun je soms ook voor Netflix of voor HBO Max. Of ja, er zijn meer kanalen Prime eigenlijk. Hè, dus er zijn meer plekken waar je terecht kunt. Maar ik denk dat er ook mensen zijn die zeggen, daarmee gooien we de ziel van de documentaire weg als we niet opletten. Ja, nou dat is wel interessant natuurlijk. Ja. En ik zit ergens op dat spannings. Ik vind beide kanten wel interessant. Dus, want je ziet ook dat heel veel documentaires. Dat veel artiesten bijvoorbeeld een eigen documentaire willen. Dat zegt ze dan ook letterlijk. Ja. Dus mijn documentaire. Wat eigenlijk heel erg op gespannen voet staat met het idee van een documentaire. Want dat is een maker die een visie op jou neerlegt. En niet dat jij uitdraagt wie je zelf denkt te zijn. En dan zie je dat het ingezet wordt als een soort promo tool. He, dus dan heeft een artiest die net doorgebroken is. Die gaat dan met een film komen waarmee die laat zien hoe die gekomen is. Waar die nu is. Ja. Nou, dat vind ik. Dat is niet de bedoeling van documentaire, maar ik vind het vaak toch nog wel interessant om te zien. Omdat je toch altijd ook weer andere kanten ziet waar iemand zich niet bewust van is. Maar goed, toch heel veel vertellen. Die verhalen zul je niet zo snel op een documentaire festival voorbij zien komen. Nee, die ga je niet op ITVA zien. Nee, precies. Dus daar wordt nog wel die tweedeling gemaakt tussen. Ja, ITVA richt zich duidelijk op wat je de artistieke documentaires om te noemen. Artistieke documentaires, dat was het woord waar ik naar zocht. Je zei al even, de Nederlandse documentaires haalde je aan. Die makers hebben nu meer kansen eigenlijk om hun documentaire ook echt te kunnen laten zien. Je hoeft niet meer automatisch hier naar het NPO-fonds om geld te vragen of naar andere fondsen. Je hoeft niet op de deur te kloppen van een omroep om te kijken of die geïnteresseerd is in jouw werk. Je kan gewoon naar Netflix zeggen, ik heb dit en dit idee. En Netflix zegt, ga maar maken, hier heb je een pot met geld en je kan het straks daar uitzetten. Dat klinkt makkelijker dan het is. Hè? Want Netflix zal niet tegen elke Nederlandse maker zeggen, kom maar hier, dit is je zakgeld, dan gaan we aan de slag. Maar wat ik weet in mijn omgeving is dat het hier bij de publieke omroep ook niet al te makkelijk is. Nee, ja, het is een moeizaam proces om documentaires te maken. Weet je wel, films maken is 90% van de tijd denk ik niet leuk. Omdat je bezig bent met geld verzamelen. Het begint vaak met ruzie maken met subsidiënten over waarom je wel of geen geld krijgt. Waarom dat zoveel is en waarom niet meer. En wat je daar dan precies voor moet doen. Mm-hmm. En begin met plannen maken. Weet je wel. Het is niet zo dat je nu een idee hebt en morgen met een camera ergens naartoe gaat. Nee, dan ben je een paar jaar verder vaak. En in die paar jaar kan je ook nog een paar keer de deksel op de neus krijgen. Ja, goed. Bij degene die het wel lukt, die daar doorheen komen, die de documentaire weten te maken, weten uit te zenden. Welke ontwikkelingen zie je daar in het Nederlandse landschap die jij interessant vindt? In Nederlandse context zie je dingen zoals wat je net ook aanhaalde, de serie. De serie is in opkomst geweest. Ja, de true crime is ook in Nederland, heeft wel post gevat. En je ziet in de artistieke documentaire ook wel meer een hybride vorm ontstaan. Dus je ziet dat de overlap met bijvoorbeeld theatrale vormen of speelfilmelementen of animatie, dat ook heel erg in documentaire terugkomt. Ja. En bijvoorbeeld is afgelopen jaar een documentaire uitgekomen over de anti-apartheidstrijder Klaas de Jonge. Die heeft 2 jaar in de jaren 80 of zo in de Nederlandse ambassade in Zuid-Afrika vastgezeten. Mm-hmm. En dan portretteren ze hem en dan maken ze eigenlijk een decor, een replica van die ruimte in de Nederlandse ambassade in Zuid-Afrika. Mm-hmm. En vandaar het wordt het verhaal verteld. Nou, dat is in feite gewoon bijna een soort theatrale setting. Yeah. En dat is iets wat je heel veel ziet. Ik heb ook onlangs gekeken naar De Zaak Schaap, waarin Jeroen Spitsenbergen eigenlijk de een acteur, een van de landsadvocaten speelt die grootschalige fouten heeft gepleegd. En dat wordt dan zijn verhaal in meerdere afleveringen verteld. En hij bespeelt hem, maar is ook ondertussen de verteller van het verhaal. Zeer interessante documentaire, vond ik dat ook. En ook een leuke manier om een verhaal tot mij te krijgen eigenlijk. Zeker, zeker. Dus kijk, daar komt de docent journalistiek nog een heel klein beetje om de hoek kijken bij mij, dat ik wel wil dat het dan transparant gebeurt. Dus dat ik vind het als kijker altijd wel belangrijk dat ik weet wat ik zie. He, dus in dit geval is het heel helder. Hè. Een acteur die speelt een rol. En dat is vanaf de eerste seconde de helder. Maar als er reconstructies gebruikt worden bijvoorbeeld met acteurs, dan wil ik dat ook graag weten. Maar ik wil eigenlijk weten, wat heeft de maker gemanipuleerd in de werkelijkheid? Want documentaire is natuurlijk bij uitstek een genre wat bij authenticiteit staat of valt. En ik wil niet dat die misbruikt wordt om andere dingen te doen. Hè? Dus dat je het verkoopt als documentaire en dat er in werkelijkheid allerlei andere dingen gebeuren. Ja. Helmut Boeien is deze ochtend mijn gast. Docent journalistiek aan de Fontys Hogeschool, maar ook vooral maker van de nieuwsbrieven Doc Update en 2 Doc Weekly. We gaan zo meteen over verder praten en dan duiken we in die 4 documentaires die zo interessant zijn om dit festival te kijken. Zit je te luisteren, heb je vragen, opmerkingen, deel die dan deze ochtend in de Radio 1-app. En in de Radio 1-app komen ook nog steeds berichten binnen over de slechte kwaliteit. We zijn ermee bezig. Er is nog steeds een storing op de app. Helpt soms om even die app opnieuw op te starten. Dan kan je weer een tijdje rustig luisteren. We zijn ermee bezig, weet dat in ieder geval. Het is 8 minuten voor 5:30 ondertussen geworden. 8 november 2023. Skinshape is dit. And I didn't know. Het is 6:56. 5:56 ondertussen geworden. I Didn't Know van Skinshape was dit op NPO Radio 1. Je luistert naar Vroeg, waar we deze ochtend hebben over de kracht van documentaires. Vandaag begint namelijk ITVA, 36e editie in Amsterdam van het internationale documentaire festival. Helbert Boeien, docent opleidingsjournalistiek bij Fontys, maar ook maker van de documentaire nieuwsbrieven Doc Update en 2 Doc. Weekly is deze ochtend mijn gast. Vragen aan hem stel je in de Radio 1 app. Vroege vragen. En dat is ook leuk, men gaat dan ook een beetje zeggen, nou, mij is deze documentaire bijvoorbeeld bijgebleven. Bijvoorbeeld deze van Marcel Bosser in de NPO Radio 1 app. Die zegt, goedemorgen, hier Marcel uit Kerkrade. Het Uur van de Wolf, de aflevering van David Gavin, is mij altijd bijgebleven. Groot muzieklabelbaas die bijna iedere grote band uit de 70s en 80s heeft ontdekt en onder contract heeft gehad. En toen zei jij, ja, ik zou het vast ook wel gezien hebben een keer, deze documentaire, maar je vergeet ze ook weer. Ja, natuurlijk niet alles. Zijn echt wel dingen die me altijd bijblijven. Maar er zijn als je zoveel documentaires als ik kijk, dan wil er nog wel eens wat tussendoor glippen. Ik moest meteen aan Clive Davis denken. Dat is ook een platenbaas met een vergelijkbare statuur, waar ook een documentaire over is gemaakt. Dus ik kan hem meteen wel plaatsen. En ik heb het ooit wel ook gezien. Maar vraag me niet wat er in de minuut 13 gebeurt en welke artiest er dan opkomt. Ja. Nou, een andere vraag ook nog die binnenkomt van Diana Kort is dat, in hoeverre wordt al AI gebruikt bij het maken van documentaires? Ongetwijfeld. Er zijn natuurlijk documentaires die heel erg ook met deepfake bijvoorbeeld bezig zijn. Hè? Om mensen te anonimiseren. Daar gaan we straks ook nog over praten. Want er is een film op de ITVA die daarover gaat. Ik heb ook al een documentaire gezien die helemaal in de virtual reality afspeelt. Dat vond ik een hele mooie film, We Met in Virtual Reality. En dat gaat over mensen die een soort tweede leven hebben in de alternatieve realiteit. En die film is ook volledig daar gemaakt. Dus je ziet niet gewone mensen, maar je ziet een pauw met een hele bijzondere veren, tooi en weet ik vlammen wat. En die heeft een relatie met een beer, ik noem maar wat. Mm. Hè? Maar in het Wilde Westen. En wat maakt dat dan nog een documentaire? Want dat klinkt eigenlijk bijna dan meer als een film. Ja, omdat het wel oprecht over die mensen gaat. Dus het zijn mensen die vertellen. Het zijn echte mensen die vertellen wat zij in die virtuele realiteit vinden. En dat ze daar een relatie aan gaan. Of dat ze daar bevriend raken. Mensen die elkaar nooit in de echte wereld ontmoet hebben. Ja, dus het is een heel oprecht portret van mensen die daar iets gevonden hebben. Ja, interessant. Mooi dat je dat even als tip zo meegeeft. Leonardo, laat weten in de Radio 1. Wat maakt de ene documentaire nou beter dan de andere? Is dat dan vooral smaak? Of heeft Helmond ook wel objectieve punten? Ja, nee, absoluut. Ik bedoel, kijk, je moet je realiseren dat voor veel kijkers het onderwerp is de documentaire. Dus als je het onderwerp interessant vindt of de persoon interessant vindt, dan vind je het ook een mooie documentaire. Maar als maker heb je heel veel invloed op wat je uiteindelijk als kijker te zien krijgt. Dus ik heb heel vaak onderwerpen waar ik totaal niks mee heb. En waar ik fantastische documentaires over heb gezien. Doordat het zo goed gemaakt is. Doordat de personages zo gelaagd zijn. Doordat het opgebouwd is als een spannend verhaal, want dat is ook steeds meer een eis die aan documentaire stelt. En je zegt personages, zo noem je toch ook de mensen die te zien zijn in het documentaire. Ja. En personages kennen we bijvoorbeeld vooral natuurlijk uit de filmwereld. Ja. En hoe zorg je er dan voor dat een personage in het documentaire gelaagd is, als dat eigenlijk gewoon een persoon is? Ja, nou, een maker heeft vaak een idee wat hij wil zeggen met een film. Dus dat benadrukt hij dan ook en dat zoekt hij ook waarschijnlijk in die personages. Dus personages worden ook gewoon gecast eigenlijk voor documentaires. Dus als jij zegt, nou, ik wil hier op de Radio 1 vloer een documentaire maken, dan kom je niet automatisch met een camera binnenlopen, maar je gaat eerst eens even kijken welke mensen zijn nou interessant om te volgen. Vindt die Stefan een interessant personage? Ja. En hoe verhoudt hij zich tot zijn collega's? En waar zit de spanning? Mm-hmm. Hè, want je zoekt ook altijd waar het een beetje schuurt. En dat probeer je dan in beeld te brengen. Dus heel nadrukkelijk zijn documentairemakers niet zomaar blindelings aan het filmen. Het is niet zo, je komt binnen en zet de camera aan. Mm-hmm. Maar je hebt een idee van wat je wilt vertellen. En wie daar dan bij past en welke ontwikkelingen je wilt vastleggen. Ja. Andere vraag van Bertrim in de Radio 1. Heb die laat weten, ik heb het gevoel dat er tegenwoordig heel veel documentaires gemaakt worden. Nou, kan die wel enigszins gelijk in hebben. Er zijn ook deze ITVA weer 250 te zien. Is het volgens de gast een goede ontwikkeling of juist een slechte ontwikkeling? Omdat niet meer elke documentaire gaat over maatschappelijke ontwikkelingen. Waar ze vroeger misschien meer over de wereld om ons heen gingen, gaan ze nu bijvoorbeeld ook meer over sterren, over true crime bijvoorbeeld. Ja, ik heb er niet zo moeite mee, omdat die andere films, zolang die andere films ook nog maar gemaakt worden. Hè? En wat is dan, bedoel, is het slecht om een true crime documentaire te kijken? Ja, daar kun je wel je vragen bij hebben. Maar is het slechter dan een gemiddelde misdaadserie? He, dus het kan natuurlijk zijn dat je gewoon een wat verminkt beeld krijgt van wat misdaad eigenlijk is. Hè? Onze fascinatie met seriemoordenaars heeft al iets ongezonds. En dat zie je ook wel in documentaires terug. Mm-hmm. Maar kijk, als er alleen maar dat soort films gemaakt gaan worden, en dat kan natuurlijk een klimaat zijn waar je in terecht komt, hè, van, want dat zijn wel de films waar veel mensen naar kijken, dan zou ik dat heel slecht vinden. Ja. Ik vind nog steeds dat er ook films gemaakt moeten worden over de dictatuur in Myanmar, ook al zit niemand erop te wachten. Ja, het is wel een goed punt wat je aanhaalt bij True Crime, want dat is wel een steeds luidere stem, hè, van waarom geven we eigenlijk al die moordenaars een soort heilig podium. Ja. Wordt vaak in die documentaires vrij weinig aandacht aan de slachtoffers besteed. Het gaat dan over het verhaal erachter, waar toch vooral de moordenaar de hoofdpersoon speelt. En daar lijkt wel een soort verandering in gaande. Hè? Mensen denken van, nou, geef me maar dat slachtofferverhaal in plaats van dat verhaal van de moordenaar. Ja, misdaad wordt natuurlijk dan, kijk, een verschrikkelijke gebeurtenis in het leven van mensen wordt dan gereduceerd tot een spannend verhaal. Mm-hmm. Dat is wel interessant. Er komt over 2 weken of zo op NPO 2 de documentaire Subject. En die gaat over mensen die hoofdrol hebben gespeeld in een documentaire. En daar zit onder andere iemand in die in de legendarische true crime serie The Staircase zit. En The Staircase gaat over een man die ervan verdacht wordt dat hij zijn vrouw van de trap afgeduwd heeft en zij is daarbij gestorven. Ja. En de dochter zit in die documentaire en die vertelt dus, als kind wordt eerst sterft mijn moeder en daar wordt mijn vader van verdacht. Dan maakt hij met daar een documentaire serie van. Die wordt 10 jaar later door Netflix opgepikt, waardoor ik ineens een bekendheid in de hele wereld ben. Dan besluit HBO Max er een dramaserie van te maken. En dan belt de acteur mij op om te vragen hoe het was om kind te zijn van een moeder die vermoord wordt en een vader die dan verdachte van is. Ja, dat zet het wel heel goed neer, weet je wel. Dit is gewoon een gewone vrouw die een heel traumatische ervaring heeft en die wordt onderdeel van een misdaadverhaal wat van de hele wereld lijkt te zijn. Goed punt. Gaan we zo meteen over verder praten en dan ook die tips. Eerst namelijk de plaat van de dag. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. In die Radio 1-app wordt gezegd, als je de app van Radio 1 opnieuw opstart, dan lijkt de verbinding in ieder geval weer te werken. En Ruud laat ook nog daar weten, nou, kijk gewoon eens even met beeld, want dan is het geluid vaak wel goed. Dat zijn nog tips om deze ochtend toch ook mee te luisteren. Even wat anders. Of ja, wat anders. Eigenlijk nog een documentaire. Want nadat hij in 1990 bekend werd als een van de leden van de Britse boyband Take That, begon Robbie Williams in 1996 aan zijn solo-carrière. Was niet meer te stoppen, bracht hit na hit na hit uit. Kende natuurlijk van Angels, maar ook van het blijere Candy. En ondanks zijn vele successen heeft hij ook veel tegenslagen gekend. Vandaag komt de 4-delige documentaire over zanger Robbie Williams uit op Netflix. Viert zijn 25-jarige jubileum als soloartiest en viert dit dus met het delen van zijn persoonlijke verhaal op beeld. Dus ook de minder leuke kanten. En volgens Netflix bevat de documentaire een intiem en persoonlijk portret van de zanger. Dat heb ik vaker gehoord over documentaires. Te zien ook dus vanaf vandaag. Muziek dan maar ook even van Robbie Williams in samenwerking met Gary Barlow van Take That, om het plaatje even compleet te maken. Dit is Shame. Het is 6:04. Goedemorgen. Well, there's 3 versions of this story, mine and yours and then the truth. Now we can put it down to circumstance, our childhood, then our youth. Out of some sentimental gain, I wanted you to feel my pain, but it came back, returned to sender. Call my tears could fill the outlet hall. Is this the sound of sweet surrender? What a shame we never listened. I told you through the television, and all that went away was the price we pay. People spend a lifetime this way. Oh, what a got busy throwing everybody underneath the bus. Oh, and with your poster 30 foot high at the back of Toys R Us. I wrote a letter in my mind, but the words were so unkind about a man I can't remember. I don't recall the reasons why I must have met them at the time. Is what a shame we never listened. bus and with your poster 30 foot high at the back of Toys R Us. Now we could put it down to circumstance of childhood, then are you? What a shame we Robbie Williams, Gerly Barlow, Shame op NPO Radio 1. Goedemorgen. Vroeg. Met Stefan Komduur. Woensdag 8 november, de dag dat in Amsterdam het ITVA start, het internationale documentaire festival. Bij mij in de studio zit Helmut Boeien. Samen bespreken we de documentaires die de moeite waard zijn om te kijken op dat festival. Veel van die documentaires, of in ieder geval een aantal, die komen vaak ook later op televisie. Hè? Vaak een jaar later eigenlijk. Bij ja, er zijn er twee die meteen ook op tv uit gaan zonden worden de komende weken. Daar gaan we het dadelijk ook over hebben. Ja. Maar dat is de NPO koopt een deel van de documentaire samen aan. Een ander deel zou bij HBO te zien zijn of bij Netflix of dingen. Want die mengen zich tegenwoordig ook op die markt. Ja, en dat is soms wat lucratiever dan... Ja, je hebt in ieder geval een wereldwijd podium. Hè? Dus ja, je mag dat verwachten dat Netflix dan ook... Vaak onder Nederland is het Engels ondertiteld en dan is ja. Ja. Goed, laten we eens even daarin duiken. Laten we samen in dat programma duiken. Want het aanbod is groot. En mijn eerste reactie is dan altijd dat ik eigenlijk niet weet waar ik moet beginnen. En dan begin ik maar niet. Omdat er zoveel aanbod is dat je denkt... Ik doe het gewoon niet, want ik weet niet waar ik moet beginnen. En daarom hebben we jou ook uitgenodigd om een beetje ons duiding te geven. Ik heb een beetje een soort gelijkgevoelig gevoel, zoals ik dat programma zie. Wordt er dan niet te veel documentaires gemaakt eigenlijk? Ja, maar ja, tegen wie zeg je dat hij niet meer mag maken, weet je wel? Want als een maker een relevant verhaal heeft, dan moet hij het vooral gaan vertellen. Dat klopt. Hè? En jij wordt geraakt door het ene onderwerp en ik door het andere. Mm-hmm. We beginnen bij de Amsterdamse brandweer. Want in die documentaire lopen we mee met Gerry Koning, commandant van een kazerne in de regio Amsterdam-Amsteland. Welk verhaal laat die documentaire zien? Ja, hij zit op brandweerkazerne Dirk. Ik had er nog nooit van gehoord, maar het heeft blijkbaar een heel slecht imago. En de brandweer in Amsterdam heeft sowieso een slecht imago. Dus het is geen afspiegeling van de stad. Dus dat is het doel van de brandweer. Het moet veranderen. Ja. Niet alleen maar witte mannen. En die brandweerkazerne die heeft zelfs zo'n slecht imago. Er wordt ook zelfs gesproken over een motorbendercultuur en dat soort dingen. Nou, dat zie je ook wel een beetje in die film. Dat het allemaal witte mannen zijn die een beetje op elkaar lijken. En dat moet dus veranderen. Maar dat gaat bepaald niet zonder slag of stoot. Nee, en het wordt indringend geportretteerd, vind ik. Ik heb een deel ervan kunnen zien. En het mooie eraan vond ik dat we zijn binnen bij de brandweer. Ja. En er worden heel veel series gemaakt over de brandweer. En dan gaat het altijd over de werkzaamheden van de brandweer. Dus een brand ergens, of een reanimatie, of een boom die omgevallen is. En die zaken zie je allemaal voorbij komen in die documentaire. Maar daar wordt geen aandacht aan besteed. Want het gaat om de gesprekken die, terwijl ze onderweg zijn naar een noodgeval, in die vrachtwagen met elkaar worden besproken. Dat vond ik heel mooi daar. Ja, nou, en dat is wat de maakster ook wil laten zien. Hè? Saskia Hubbels die wil laten zien dat het is een hechte eenheid, zo'n brandweerteam. Maar het is ook een heel eendimensionale eenheid. Mm-hmm. Ja. Dus het bepaalt geen inclusieve omgeving. En hoe is het dan gelukt om daar zo dichtbij te komen? Ja, ik denk duidelijk uitleggen wat je wilt. Ik denk dat de brandweerleiding ook wel een belang heeft om dit... Die wil laten zien dat ze gaan veranderen. Dat ze meegaan met de moderne samenleving. En dan moet je vertrouwen winnen van die mensen. En laten zien, langer bijblijven. En dan het verhaal vertellen. Sorry. Rustig aan. Even een slokje water. Voor als je dan, die zat al een tijdje die dwars. Zat al vast. Nou, dan komt hij zo om 17:30 er toch nog uit. Even kijken, laten we even luisteren naar een klein stukje uit die documentaire. Want de leiding van de Amsterdamse brandweer is bezig dus met dat diversiteit en inclusiebeleid op de kazerne. Dus de kazerne moet een betere afspiegeling worden van de stad. Gerry, die de hoofdpersonage is in de film, die is het daar niet mee eens. Ziet wel belang ervan in. Maar ziet vooral het grote tekort aan brandweerlieden uiteindelijk. Dat moet worden opgevuld. Iedereen is nodig. En laten we eens even kijken wat daarover gezegd wordt. We rijden even naar Prinsesweg, naar justitie. Dan ga je dat oplossen. Want daar ben je bekend, dus dan kun je dat mooi bedoelen. Dat geldt voor meer mensen in deze auto's. Oh. Dat is maar één Marokkaanse. Oh, nou ga jij de fout in. Ik heb het nooit over zijn nationaliteit gehad. Nee. Poolse medewerker. Ik ben bijna net zo'n mooie kleur als Peurs. Ik doe mijn best om Peursische kleur te krijgen, maar dat lukt me niet. Mag ik hier een aantekening van maken? Twee korte fragmenten even uit die documentaire waar we eigenlijk horen. Gerry die soms ook opmerkingen maakt. Nou, waar je dan kan denken, Gerry, ik weet niet of dat nog of dat nou de beste opmerking is, maar waarin eigenlijk vooral ook, vind ik, naar voren komt dat hij heel erg zijn best doet. Maar zeker niet goed weet hoe eigenlijk. Ja. Kijk, ik vind die man het belichaming van het probleem en tegelijkertijd vind ik het ook een sympathieke man. Ja. Dus het is iemand die volgens mij hart voor de zaken heeft, die het beste wil. Maar dat sluit nog steeds niet uit dat hij daarmee mensen uitsluit. Mm-hmm. En dus moet dat veranderen. Dat begrijp je denk ik ook als je die film gezien hebt. Maar ik begrijp ook wel zijn gevoel van... Mm-hmm. Ja, hij zegt eigenlijk van ik wil gewoon een goed team. Mm-hmm. En een goed team zoals hij het kent zijn eigenlijk allemaal mensen zoals hij. Ja, ja. Dat zegt hij ook inderdaad. Maar hij zegt ook wel van ja, ik wil op zich ook wel een divers team. Maar we moeten vooral mensen hebben eigenlijk. Ja, ja, nee, dat is ook zo. Maar hij zegt ik wil een divers team. Maar op het moment dat kan je steeds blijven zeggen. Maar als dit het team is, dan voelt niemand zich die daarvan afwijkt, zich daarin thuis. Interessant document ook om te zien hoe je binnen organisaties die inclusie, diversiteit regelt en hoe lastig dat ook is. Ja, zo. Om mee te krijgen. Ja, vertel mij wat. Ja. De volgende documentaire dan, dat is de genderpoli. We kijken mee in een kliniek waar jongeren komen die van geslacht willen veranderen. Een andere gender graag willen. Wat willen de documentairemakers met dit verhaal ons vertellen? Ja, dat is wel grappig. De maakster van deze documentaire, dat las ik gisteren in een interview. Die is zelf leidinggevende geweest bij deze genderpoli. En wilde op een gegeven moment daar een documentaire over maken. Is vanuit uit haar functie gegaan en heeft deze film gemaakt. En ze wil natuurlijk laten zien wat de dilemma's zijn die je tegenkomt op het moment dat je jongeren bij hun transitie begeleidt, een psychologische begeleiding geeft. Maar tegelijkertijd zie je, vind ik, heel duidelijk dat je in een omgeving waar iedereen eigenlijk heel positief staat ten opzichte van... Ze werken bij de genderpoli. Ze werken daar niet voor niets. Dan zie je toch dat het voor heel veel ongemak zorgt. Ja. En dat er toch een discussie ontstaat over hoe je elkaar aanspreekt, met welke benaming en dat soort dingen. En dat vond ik toch ook wel heel ongemakkelijk om te zien. En is dat dan een soort bijvangst geweest eigenlijk, dat verhaal naar voren kwam? Nou, ik denk wel dat ze dat op... Ingrid Kamerling, de maakster, die heeft dat waarschijnlijk zelf al wel gezien binnen haar afdeling. Mm-hmm. Want het gaat over een polykliniek waar, dus de enige in Nederland waar ervaringsdeskundigen werken. Dus mensen die zelf een trans verleden hebben. Mm-hmm. Dus je ziet nog steeds dat daar een soort discussie en een soort tweespalt soms ontstaat tussen wat we dan maar de cisgender mensen noemen en de trans mensen. Mm-hmm. En dat is heel opmerkelijk. In een omgeving waar je van denkt, nou, als er ergens de neuzen dezelfde kant op staan, dan is het hier wel. Blijkt dat toch nog best lastig te zijn. Komt heel mooi naar voren, vind ik, in dit volgende fragment waar ze tijdens de bespreking ook iedereen zich voorstelt. Klinkt zo. Nou, ik ben dus Tabutsi. Ik werk hier dus nu net 2 maanden. Ik val gewoon op mannen en ik heb 2 kinderen en ik voel me daar heel fijn bij. Ik weet niet hoe ik dat in deze termen moet zeggen, maar... En je hebt gewoon een man en kinderen. Ja, ik ben eerder... Ja, nee, ja... Ik weet niet hoe ik dat moet zeggen. Nee, maar eigenlijk zou ik dus moeten zeggen, ik ben niet van de labels. Ja, en gewoon is heel normatief, in welke context je het ook zegt. Maar gewoon is normatief, daarmee zeg je ook iets over de ander. Ja, laat heel goed zien eigenlijk. Het is eigenlijk een beetje die samenleving in het klein op een genderpoli. Waar je dus al zal zeggen van oké, hier wordt misschien wel het meest inclusief gedacht over transities en over welke benamingen, welke pronouns, dus als je dat dan mooi zegt, mensen, je weet je, elkaar geeft. En ook daar zelfs zie je nog deze gesprekken. Ja, en ik vind het ongemakkelijk naar te kijken. Ja, wat is het ongemak? Ook de reden dat ik er naar kijk. Dus kan je dat ongemak woorden geven? Ja, je ziet dus dat mensen... het fragment wat we net hoorden is een mevrouw die zich voorstelt en dan zegt van dat ze gewoon op mannen valt. En wordt daar onmiddellijk op aangesproken. En dat heeft iets ongemakkelijks, omdat je ziet dat iemand de beste intenties heeft en toch wordt bevraagd erop. Mm-hmm. Tegelijkertijd heeft het ook iets ik zou precies hetzelfde hebben kunnen zeggen. Dus het doet je ook nadenken over wie je zelf bent en hoe je jezelf uitdrukt en of je daarmee mensen uitsluit zonder dat je dat misschien zo zou willen. Maar het heeft ook iets, ik vind het ook iets. Ik vind persoonlijk die discussie ook wel iets totaal humorloos hebben. Dus het wordt allemaal heel serieus en heel scherp. En daar heb ik ook wel moeite mee. Ik vind een soort zelfrelativering ook wel soms prettig. En die mis ik daar dan soms ook weer in. Ja. Voordat we die discussie opstarten. Het is een mooi document ook weer om te zien, net zoals eigenlijk bij de brandweer, ook hier bij deze genderpoli. Dat als je bij die genderpoli nog dit soort gesprekken hebt, hoe gaat het dan eigenlijk in die samenleving daarbuiten? Ja. En dat vond ik heel interessant. Nou, je ziet eigenlijk dat het min of meer vergelijkbare thematiek is, in totaal verschillende omgevingen. Ja. Ja. De documentaire gaat deels hierover, maar het gaat ook dus deels over jongeren die graag in transitie willen. En ook het wat het moeilijke daaraan is, hè? Welke gesprekken je in die spreekkamer met die kinderen hebt. Wil je nog kinderen later? Wil je geen kinderen? Allemaal dat soort gesprekken. Ik zou ze niet te veel al naar voren laten komen. Welk verhaal is jou het meest bijgebleven? Nou ja, weet je, er zit een kind bij met een verstandelijke beperking. Hè? Dat is nogal een dilemma. Hoe ver kun je die vraag, hoe moet je die vraag om een transitie dan duiden? He, je wilt dat serieus nemen, maar heeft iemand de verstandelijke vermogens om in te kunnen schatten wat die transitie dan inhoudt en wat dat betekent als je dat doet? Dat is natuurlijk, dat zijn duivelse dilemma's, zou ik zeggen. En die zitten in die film, dus dat doet je ook nadenken over wat voor eisen kun je daaraan stellen, mag je eraan stellen? Het is ook een soort pionieren eigenlijk wat er gebeurt. Het veel is nieuw. Dit is een nieuw vraagstuk. Nederland is al vergeleken met andere landen in de wereld veel verder in als het gaat over gender, identiteit. En het is ook voor mensen die op die genderpoli werken, dus ook een soort pionieren van we hebben dit ook nog nooit dit vraagstuk gehad. Ja. Hoe denken wij daarover? Nou, en het is pionieren in een maatschappelijk klimaat waar de verschillende meningen ook behoorlijk op elkaar botsen. Dus het is ook wel spitsgoeden lopen, denk ik. Ja. Volgende documentaire die we gaan behandelen. En dat is de derde en tevens laatste die we zullen behandelen. De Internal Memory heet die. Ja, het heeft een kleine verbinding met onze uitzending van gisteren waar we het hadden over Chili, want dit is ook een Chileese documentaire. Waar gaat deze documentaire over? Het gaat over een echtpaar waarbij de man dementerend is. En zijn vrouw doet alles aan om zijn geheugen te bewaren. Mm. Hè? Dus en daarmee ook hun liefde. Dus, en dat gebeurt heel teder, met weemoedige muziek. Het is ook zeker geen alleen maar zware film. Het is een film van de maakster Maite Alberdi. Die heeft al 2 keer een film gemaakt over best wel een zwaar onderwerp, maar vaak toch wel met een lichtvoetige ondertoon. En dat werkt heel goed. Dus je wordt heel erg vertederd en geraakt. En tegelijkertijd is het ook niet dat je met een steen in je maag naar bed gaat. Hij is gerenommeerd journalist. Zij is minister van cultuur. Het is een heel indringend portret. En het gaat ook een deel over, en daar hadden we gisteren een uitzending over, als we het hebben over de nieuwe grondwet in Chili, moet je het hebben over de geschiedenis. En die geschiedenis van Chili met dictator Pinochet komt ook terug in deze documentaire. Hè? Zeker, en daar slaat dat woord memory in de titel natuurlijk ook op. Niet alleen dat hij zijn geheugen kwijtraakt, maar hij heeft ook als geheugen voor zijn land gefungeerd. Want het is inderdaad een befaamde journalistenman. En die heeft gedocumenteerd wat er tijdens het regime van Pinochet allemaal gebeurd is op het gebied van schendingen van mensenrechten. Dus dat mag ook niet verloren gaan. Ja, en dus zijn persoonlijke dat gaat wel langzaam verloren, want dementie, het wordt steeds heftiger. Ja. Ja, dat zit in hele bijzondere scènes, dat hij in de spiegel met een man zit te praten waarvan wij natuurlijk weten dat hij dat zelf is. Maar hij is op een gegeven moment dat dus gewoon kwijt. En er zitten ook mooie gesprekken in dat ze het hebben over hun ontmoeting. En dat hij dan zegt, help me alsjeblieft, want ik maak er in mijn eentje een rotzooi van. Ja. Met mijn Alzheimer. Dus hij realiseert zich ook wat er aan de hand is. Ja, een onwijs interessante documentaire om ook dat Alzheimer van dichtbij mee te maken. Dat je ook ziet hoe verschrikkelijke ziekte dat is ook. Ja. Maar het is geen hopeloze documentaire. Precies, dat kan je er ook van maken. Zie je ook dat er in die ziekte mooie momenten zitten. En ook bijzondere momenten. Dat is inderdaad goed om ook ernaast te zeggen. Documentaire wordt internationaal geroemd. De nominatie voor de Oscar is in de lijn der verwachtingen, heb ik begrepen. Ja, dat zou in ieder geval wel kunnen. Haar vorige film, The Mole Agent, is ook genomineerd geweest voor een Oscar. Dus dit is in ieder geval een film die op de longlist dan staat. Hoe kan dat? Wat maakt deze documentaire dan zo goed? Wat doet de maker? Hoe heet de maker? Maite Alberdi. Wat doet Maite Alberdi dat? Ja, zij heeft het vermogen om heel dicht bij die mensen te komen en toch een soort hoop te laten weer klinken in best wel dramatische omstandigheden. En ze heeft denk ik gewoon ook heel veel liefde voor de mens. En dat zie je gewoon terug. Ze heeft ook een film gemaakt over mensen met een verstandelijke beperking. En hoe zij hun liefdes- en seksleven beleven. En dat is gewoon een film, daar kom je uit en dan denk je, wauw, wat leuk. En de vorige film, The Mole Agent, die dus genomineerd was voor een Oscar, daar stuurt ze een detective in een verpleeghuis in. En die krijgt een van de vreemde opdracht. Maar eigenlijk gaat die film over eenzaamheid onder ouderen. En ook dat is weer een film waar je vrolijk uitkomt. Dus het is knap dat je het bos instuurt waar heel veel ellende te vinden is en dat je er toch vrolijk uitkomt. Nou, als je dat kunt, dan kun je wel wat. De documentaires die wij hebben besproken heten De Brandmeester, De Genderpoli, Dedem ook wel. Burning Out is ook de Engelse benaming, hè, van de andere documentaire. Brandmeester, inderdaad. En ook dus nu de Internal Memory. Ga die kijken. En ik heb begrepen dat De Genderpoli en Brandmeester zijn binnen 2 weken op tv te zien. Precies, dus hoef je helemaal niet voor naar buiten. Die kan je gewoon op televisie zien. Zometeen praten wij nog verder over documentaires. Helmut Boeij is namelijk deze ochtend mijn gast. Zit je te luisteren? Heb je opmerkingen, vragen? Deel die dan in de Radio 1-app. 6:08 is het geworden. Clio Sol maakte dit hele fijne. Why don't you? Why don't you just let go and quiet down your ego? Don't complain about finance. I know your daddy weren't a real man. Go ahead and live your dreams. To me, you're stronger than a whole team. I know you can't relax, and you don't want me to know that. I see you work real hard. You wanna help your friends, but trust me, baby, you don't owe them. Don't take on people's problems. I wanna see you smile. Even when you think I'm angry, it's true, it might take a while, but it's between you and me. I know you check my texts. Don't you worry about my ex. I might be on his mind, but I never reply. Remember on the weekend, I said I'll make some changes, and you said you'd do the same thing. And I don't wanna fight my king. I held you when you was weak. You caught me on my knees. Don't pressure me for some kids, and I won't pressure you for marriage. I know it's never the right time, but we gotta do things on our terms. Sometimes I still doubt myself, but at least now I love myself. And I am quite emotional, that's why you can't get close at all. So I start to push away the ones that love me, cause I'm scared that they might walk away. I'm not perfect, so I try every day and I grow a little bit. Read a little more so I can educate my kids. Eat from my soul and cleanse my spirit. Pray cause I'm ready for the bloom of the sea. Peace and serenity is all that I need. Ik heb begrepen dat alle verbindingen weer goed werken, dat we goed te horen zijn, dus dat Radio 1 de rest van de dag gewoon weer hartstikke helder uit uw radio komt. Goedemorgen, het is vroeg waar je naar luistert. Clio Sol, Why Don't You, was dit. We hebben het deze ochtend over het internationale documentaire festival in Amsterdam. Start vandaag. Helmut Boeien maakt onder andere de nieuwsbrief de Tweedok Weekly Update elke zondagochtend in je mailbox. En met hem praat ik deze ochtend over documentaires. Vragen stel je nog aan hem in de Radio 1-app. En de reken laat weten in die Radio 1. Wat is de lijn qua gebruik van fictie? Zoals bijvoorbeeld een scène uitspelen in een documentaire. Wanneer wordt een documentaire niet meer bestempeld als een documentaire, maar meer als een film? Ja, dat is een hele actuele discussie. Want je ziet dat die grenzen vervagen. En in feite maakt het mij ook niet uit. Ik gebruik ook vaak de term film, want dat zijn het natuurlijk allemaal. Ik vind wel dat je transparant moet zijn over wat je daar gedaan hebt. He, want als je de term documentaire gebruikt, dan moet ik erop kunnen vertrouwen dat wat ik zie ook niet gefingeerd is. En op het moment dat je wel fictieve elementen toevoegt, dan wil ik dat weten. Mm. Ja, ik snap dat. En het op zich zie je ook dat die lijnen vervagen. Maar is het dan genoeg om dat één keer aan de voorkant van de documentaire even in beeld te laten brengen? Nou, dat kun je afvragen. En soms gebeurt het zelfs aan de achterkant. Hè? Precies, dus dan heb je eerst een half uur zitten kijken. En dan ontdek je dat pas. Ja, ja, ik als journalist, want dat is natuurlijk ook een beetje mijn achtergrond, heb ik daar natuurlijk wel mijn vragen over. Dan zie je in documentaires dingen gebeuren die je als journalist in ieder geval niet zou doen. En daar kijk ik dan. Ik kijk soms bijvoorbeeld wel naar welke partijen komen wel en niet aan het woord in een film. Mm-hmm. Vind ik ook heel opvallend. He, dus dat je soms bijvoorbeeld een film ziet die heel erg kritisch op jeugdzorg is. En jeugdzorg zelf komt eigenlijk niet aan bod. Ja, dan weet je, dat zou journalistiek niet kunnen. En dat gebeurt in documentaires regelmatig. En daar ben ik dan ook wel kritisch op. Want ik vind eigenlijk dat je, kijk, als jeugdzorg niet wil reageren, dat is een ander verhaal. Maar als ze dat wel willen en ze krijgen de kans niet, dan heb ik daar wel moeite mee. Ja. En dat zie je natuurlijk in documentairemakers ook gebeuren soms. Hè? Of in true crime, van dat je heel duidelijk zegt van iemand is onschuldig. En dat betekent dat iedereen die het tegendeel beweert aangepakt wordt in die film. Ja, daar kun je ook best kritisch op zijn. Is het duidelijk wat de lijnen zijn van een documentaire? Nou ja, de kaders? Ja, het is een gefilmd verhaal uit de realiteit. Maar dan houdt het wel een heel eind op. Dat wordt door heel veel mensen heel verschillend geïnterpreteerd. Ja, want dan zou je op zich niet hoeven te verwachten dat er wederhoor wordt gepleegd. Nee, dat is ook niet de keiharde eis die aan documentairemakers vaak gesteld wordt. Maar ik vind zelf wel, als kijker, ik wil wel weten of iemand ook de andere kant van het verhaal heeft proberen te onderzoeken. Anders maak je pamfletten. En dat wordt, vind ik zelf, soms minder interessant. Mm-hmm. En daarmee doe je soms ook mensen in een verhaal tekort. Ja, dat snap ik wel. Dus jij zegt eigenlijk, je moet ook doorhebben als maker wat jouw verhaal als gevoel achterlaat. Dus als je een heel negatief verhaal over de jeugdzorg maakt en uiteindelijk jeugdzorg daar niet op laat reageren, die misschien wel een goed tegenargument heeft, dan blijft de kijker vooral met dat negatieve over. Dus een bekend voorbeeld van Michael Moore, misschien wel Amerika's bekendste documentairemaker, die zijn eerste film maakt over dat GM, een afdeling in Flint, de plek waar Michael Moore woont. General Motors? Heeft gesloten en daardoor zijn heel veel mensen werkloos geworden. En die film met Roger Ramee, en dat gaat erover dat Michael Moore met Roger Smith, directeur van GM, in een gesprek probeert te komen. Hij schijnt iemand 2 keer gesproken te hebben, maar niet in de film opgenomen. Dus dan de film bekt het beeld van een man die totaal onbereikbaar is en niet verantwoording wil afleggen voor zijn daden, terwijl hij in werkelijkheid wel gesproken is. Ja. Ja, dat vind ik niet kunnen. Nee. Dat is echt de waarheid geweld aan doen. En laatste vraag in de Radio 1-app, daar mag je nog een korte antwoord op geven. Barry laat weten, voor mijn gevoel zijn wij in Nederland behoorlijk verwend met een programma als Het Uur van de Wolf. Hoe verhouden wij ons tot omringende landen? Doen wij het goed op documentaire gebied? Is er veel ruimte voor documentaires? Ik denk wel dat wij een documentaire traditie hebben. Dus je ziet op de Nederlandse tv vrij veel documentaires en ook serieuze documentaires, dus artistieke documentaires. Dus daar hebben we echt wel een traditie in. Dat is mooi en daar blijf jij over schrijven in een van de nieuwsbrieven in ieder geval. Ja. Dankjewel voor je tijd. Ik vond het heel leuk om je gesproken te hebben over dat mooie documentaires festival. ITVA begint dus ook vandaag. Helmut Boeien was dit. Tot zover vroeg voor deze ochtend. Morgenochtend hier Jan van Poppel op deze plek. En nu op deze zender het NOS Radio 1 Journaal. Ik wens je een fijne woensdag. NPO Radio 1. 6 uur. Astrid Kersenboom.